ठहर, थोड़ा ठहर, सुन ले जरा, सुन ले जरा, दिल कह रहा, दिल कह रहा, दिल ना सजा, यूं बेवजह रूठ कर मुझसे न जा भी, भूल कर शिकवा गिला सभी प्यार का, आ जा जिंदगी है पता लापता हूँ प्यार में, अनकही अनसुनी चाहत जगी, जो हुआ पहले हुआ नहीं, आज तुम कर लो जरा यकीन प्यार का, आ जा हसरत जवान, तू है तो ये भी है सारे जवान, वो नगर वो डगर होगी हसी, तू मिले प्यार से मुझको जहां, पाना है तुझको ये दिल कहे, हर घड़ी अब तो नशा रहे प्यार का, आ जा।